Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Bikem Ekberzade. James Lovelock aslında birçoğumuzun evine bir şekilde girmiş bir bilim insanı. Tüketim dünyası onu mikrodalga fırınlarının, bilim dünyası ise elektron yakılama dedektörünün mucidi olarak tanıyor. Ekologlar için Lovelock demek Gaia hipotezi, yani dünya üzerindeki her şeyin, tüm sistemlerin birbiriyle bağlantılı olması, etkileşimde olması demek. Bu hipotezin gücü karasal ekosistemlerin atmosferdeki değişimlerle bağlantılı olması, yani geri besleme mekanizmaları, denizel ekosistemlerin hem karasal hem atmosferdeki değişimleri tetiklemesi ya da bunlardan etkilenmesi olgusu, bilim dünyasına farklı disiplinlerde birçok fikrin keşfinde önünü açmasından geliyor. Nitekim artık biliyoruz ki sistemlerden birisi tahrip edildiğinde karalar örneğin, diğerinde benzer hatta bazen daha yüksek ölçekte zarar görmesi kaçınılmaz. 90'lı yılları hatırlayanlar onu sera gazlarının ozon tabakasına verdiği zararı çözümleyen çalışmalarından ve bu çalışmaların iklim hareketine verdiği yönden hatırlayabilirler. Farklı disiplinlerden birçok değerli bilim insanıyla yaptığı çalışmalar ve buluşları hayatımıza, çevreye, bakışımıza yön vermiş hep. Biz farkında olsak da olmasak da. Geçtiğimiz haftalarda tam 102 yaşında hayata gözleri yuman bu değerli bilim insanının hayatını ve buluşlarını az sonra Profesör Nusret Dalfes ile birlikte konuşacağız. Bugün günlerden 8 Ağustos 2022. Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Nusret Hocam, hoş geldiniz. Yeni bir entropi bölümünde bir aradayız. Bu sefer aslında üzücü bir haberin akabinde bir araya geliyoruz. James Lovelock'u kaybettik. Bu sene 2022 senesi böyle bizim için biraz ekoloji ve biyocoğrafya ve işte ekosistemler dünyasında, çevreci akademik çalışmalar dünyasında bir yaprak dökümü oldu. Edward O. Wilson'u kaybettik. Arkasından şimdi James Lovelock hayata gözlerini yumdu ve kocada bir külliyat, çok tartışmalı bir akademik hayat bıraktı. Biz şimdi ondan kalanlarda, zaten o kadar çok malzeme var ki, ondan kalanlarla bir önümüzdeki senaryolara, iklim değişimine, ekosistemlere daha gerçekçi bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyoruz. Son birkaç bölümünde entropinin denk geldi. Ekosistem parçalanmalarına, fragmentasyonlarına, bunlar sonrasında ekosistem sağlığının ne yöne evrilebileceğine, bunları değişik ekosistemler üzerinden konuştuk. Denizel ekosistemlere baktık. Karadaki taze su göllere baktık. Ormanları biraz konuştuk. Daha çok işte bu yangınlar sonrası, yapılan işlemler sonrası potansiyel heyelanlar üzerinden. Ve geldik Lovelock'un vefatıyla birlikte de Gaia hipotezine. Yani her şey aslında, biz bütün bu fragmentasyonları ve parçalanmaları konuşurken aşağıda anlattığımız şey, sistem içerisindeki birleşenlerin bağlantılı olduğuydu, ilintili olduğuydu. Bunu anlatmaya çalışıyorduk. Taze su ekosistemlerinden bahsederken karasal ekosistemlerdeki tahribatın onları nasıl etkilediğini anlatmaya çalışıyorduk. Taze su demeyelim de tatlı su diyelim bence. Tatlı su ekosistemlerindeki değişimler doğru. Şeyler, evet. Kusura bakmayın. Tatlı su ekosistemlerinde neler oluyor? Karada neler oluyor? Onlarla bağlantılı. Lovelock da zaten hayatı boyunca aslında bunları anlatmaya çalışıyor değil mi? Gaia hipoteziyle. Şimdi ben keyifli bir şekilde mikrofonu size bırakıyorum. Özlemişim böyle sizin o çok keyifli ekoloji derslerinizi. O yüzden can kulağıyla dinliyorum. Hocam bize Lovelock'u bir anlatır mısınız? Bu adamcağız ya, neler demeye çalışıyor? Şöyle söyleyeyim. Lovelock neresinden bakarsan bak hiç sıradan bir adam değil. Yani sıradan adam kötü bir anlamda kullandığım bir sözcük değil zaten. Ama yani etrafımızdaki akademik dünyaya baktığımızda orada belli bir takım adımlardan geçmiş. Belli bazen çok ünlü üniversitelerde tezgahını kurmuş. Bir sürü bilim insanlarından bahsediyoruz. İşte Edward Osborne Wilson'dan bahsederken Harvard'a referans veriyoruz. Harvard'da düzenini kurmuş ve beraberinde bir sürü vakıflar falan kurmuş bir adam. O başka. Şimdi James Lovelock aslında çok ilginç bir adam. Çünkü hani %100 olmasa bile kendisini tanıtırken kendisini bağımsız bilim insanı olarak tanıtıyor. Bu çok önemli. İlk defa Lovelock'ı öğrendiğimde o adamın evinin bahçesindeki bir ahırdan bozma laboratuvarında çalışan bir adam olarak tanıdım. Yani orayı gezmedim ama onun laboratuvarının bir şeyden bozma, ağırdan bozma bir yer olduğunu da biliyorum. Çok önemli işler yapmış bir adam James Lovelock ve tabii hani genç yaşında kaybetmedik kendisini. Zannedersem 103 yaşındaydı. 26 Evet, tık 102 ya da falan. 103 yaşında. 100, öyle bir şey. Wilson'dan tam 10 yaş büyükmüş. Onun Ha, hesabını düşün, düşün. Ondan sonra ve şey bir adam. Yani bir sürü katkısı olmuş bir adam. Yani hem teorik düzeyde bir katkısı olmuş ki biraz ondan bahsedeceğiz. Gaia'dan bahsedeceğiz. Gaia konusu zaten aslında bir sürü programı kapsayacak kadar geniş bir konu. Ondan sonra ama aynı zamanda da çok pratik işler yapmış bir adam. Yani pratik dediğim zaman hemen standart verilen örnek şudur. Onun yaptığı işlerden bir tanesi şey konusunda. Bu canlıları dondurmak ve tekrardan hayata getirmek konusunda. Hamsterlar üzerinde bu tip deneyler yapmış. Ondan sonra ve başarılı da olmuş. Yani dondurup tekrardan hayata getirme konusunda yaptığı şeyler var. Ha. Bu insanları dondurmak, ileride tekrar uyandırmak falan. Neyse o konulara girmeyelim. Ayrı bir hikaye o ama bunlar üzerinde çalışmış birisi. Çok ilginçtir. Bu adamın bir doktorası var. Tıp doktorası var ama tıp doktoru değil. Yani tıp alanında tıp bilimlerinden bir doktorası var. Yabancı tabirle felsefe doktorası var ama tıp alanında. Bir de pratik şeyler yapmış bir adam. Bunlardan bir tanesi kromatografi ile yani analitik kimya ile ilgilenenler muhakkak ki bilirler. Gaz kromatografisinde kullanılan bir elektron yakalama detektörü vardır. Mesela onun mucidi olan bir adam. Yani adamın bir mucit tarafı var. Teknolojik icatları var. Ama diğer taraftan da bir tarafta somut yaptığı işler var. Çünkü bu kromatograf sayesinde elektron yakalama detektörü sayesinde atmosferdeki kloroflorokarbonların da etrafta yaygın olarak var olduğunu farkına varmış bir adam. Ondan sonra onu Ve söyletmiş bir adam. aslında şu andaki hani içinde bulunduk etkilerini çok net bir şekilde görmeye başladığımız iklimdeki değişiminde ilk haberini verenler arasında kendisi. Hatta o Doğru ama kendisi değil mi? o, ha, bir şey var o konuda kendisi de çok ters düşmüyorum zaten. Nükleer enerji için çevreciler diye bir hareketin de parçası. Yani nükleer enerji taraftarı olan bir adam. Evet ve bu Ondan da sonra bayağı kafa karışıklığına da sebep oluyor. O kaba kaba dönemde bu adamın bir cesaretini gösteriyor. Yani herhalde bir günlerde onun devamı çıkıyor. Nükleer taraftarı olduğun zaman lanetlenmen pekala mümkün bir sürü çevrelerde. Neyse o önemli değil. Ama sonra bu adamın yaptığı şeylerden bir tanesi 1970'lerde NASA'nın Mary'e gönderdiği, Mars'a gönderdiği Voyager serisi şeylerde uzay araçlarındaki bir takım mekanizmalar. Yani NASA'nın danışmanı aslında. Çünkü orada şöyle bir soru var. Yani Mars'ta hayat olmuş mu? Veyahut da hayat kalıntıları var mı? Hala uyur vaziyette bir hayatla ilgili bir takım sistemler var mı diye sorusunu. Onunla ilgili deneyleri, o ilk yapılan deneyler vardır. Voyager'ın yaptığı deneyler. Onların planlanmasında çalışmış bir adam. O tarafı da var için. Ve ondan sonra şeye geliyoruz tabii. Yani yaptığı yani ismini ilişkilendirdiğimiz teorik konu Gaia hipotezi. Şimdi Gaia hipotezi ne? James Lovelock tarafından sıfırdan yani adını koyan adam James Lovelock. Orası doğru. Ama tek başına da bu işlerin peşine koşmamış. Onunla beraber başka çok önemli bir bilim insanı var ki onu da belli bir yıl önce kaybettik. Kaç yıl olduğuna şu anda bakmam lazım. O da Lynn Margulis. Lynn Margulis Boston Üniversitesi'nden bir biyolog. Ama şöyle ki ökaryot hücre yapısının sembiyotik bir yapı olduğunu fikrini geliştiren ve buna dayanarak da bir de canlılar üzerinden bir sınıflandırma sistemi falan da yapan kişi Lynn Margulis. Çok ilginç birisi yani ondan Evet, sonra. şimdi şöyle bir güzellik var. Siz James Lovelock'la tanıştınız. Ben de Margulis'le benim James üniversitemde... Lovelock'ı tanıdım. Lynn Margulis'i tanıdım. Siz Lynn Margulis... Margulis'le Tamam, beraber. ben bir tek Lovelock'ı tanıyamadım ama Margulis'in bir seminerine girme şansını elde ettim. Benim üniversitemde olduğu için Ben tamamen de tesadüf. beraber bira içmedim ama en azından şöyle bir şey. Benim de ustamın, mentorumun, Steve Schneider'in çabalarıyla düzenlenen ikinci Gaia konferansında ki 1988'de ben de ona katılmak fırsatı buldum. Hatta bir takım panellerde falan yer aldım. Orada işte Lynn Margulis'le de James Lovelock'la da orada tanıştım. Tabii yani önemli bir şey. İnsanın hayatında böyle bir insanları tanımış olmak, en azından çok kısa bir an bile olsa tanımış olmak hoş bir şey. Çok Şimdi bu ve şöyle lafınızı unutmayın. Margulis'le tanışma dönemi 1991-92 yani artık böyle iklim aktivistlerinin seslerini duyurmaya başladıkları bir döneme denk geliyor. Ve bu akademisyenler uzun süredir aslında bu iklim hareketinin arkasındaki itici güç oldular. Her ne kadar kendilerini aktivist olarak tanımlayamasak da yaptıkları çalışmalar ve verdikleri konuşmalar, seminerler sayesinde de birçok kişiye gerçekten çok ciddi bir ilham verdiler ve onun üzerine de aslında bütün bu iklim hareketi belki bugün geldiği noktaya bu akademisyenler sayesinde, onların buluşları sayesinde geldi. Şimdi her türlü bilimsel adı bilimsel denen veyahut da hipotez denen şeylerde olduğu gibi Gaia hipotezi de aslında aktivizmde kullanılan bir metafor olarak her zaman yer almış bir şey. Şimdi o toplantı tabii ilginç bir toplantıydı, 1988'li toplantı. İşte orada anlatılıyor Gaia ile ilgili meseleler, konuşuluyor falan, tartışılıyor. Bir sürü, yani şu anda sayamayacağım ama çok ilginç insanlar vardı orada. Orada tabii çok ilginç bir şey oldu. James Kirchner diye, o sırada Berkeley'de bir doktor öğrencisi olan birisi çıktı ortaya. Çok da sevimli bir çocuğaz. Ve gitti, dedi ki aslında Gaia hipotezi diye bir şey yoktur, Gaia hipotezleri var. Ve bunların bir taksonomisini, bir sınıflandırmasını ortaya koydu. O çok önemli. Ben ona çok önem veririm. Yani Gaia'dan bahsettiğim zaman muhakkak ki ondan bahsederim bir yerde. Çünkü bir kere yani hipotezlerin iki ucu var. Bir tanesi birlikte evrim kavramı. Yani yerin fiziksel ortamının, ya atmosferin, özellikle atmosferin, okyanusun kimyasının hayatın evrimiyle beraber şekillendiğini söylemek var. Ki buna şu anda kimse itiraz etmiyor. Zaten Lovelock'ın da belki de esin kaynağı şu, Mars'ın atmosferine bakıyor, yerin atmosferine bakıyor. Onların Mars'ın atmosferinin kimyasal bir dengede olduğunu, yerin atmosferinde kimyasal dengede olmadığını anlıyor, görüyor. Ve bunu da tabii yerin kimyasal, atmosferin kimyasal dengede olmamasında yerde ilginç bir biyokimyasal olay olduğundan, yani o olaya da biz hayat diyoruz, onunla ilişkili olduğunu görüyor. Yani yerin atmosferinin şu şekilde, bu şu andaki halinde olmasının da nedeni aslında hayat süreçleri, oksijenli fotosentez falan, onlara uzun uzun konuşulabilir. Ve aynı zamanda ozon tabakasındaki değişimleri de ortaya koyan kişi. Yani o tabii, ama şöyle bir şey var, yani tabii o klorofluorokarbonların etrafta olduğunu söyleyen birisi ama onların ozon tabakasını nasıl etkiledikleri konusunda başka başka bir takım isimler var. Paul Krugman'lar var, var bir sürü isimler var. O ayrı bir mesele. Ama birincisi evet, bir birlikte evrim kavramı ki buna şu anda hiçbir yer bilimci, hiçbir gezegen bilimci itiraz etmez. Bir o var, bu işin ucunda. Bir öbür tarafında ise şöyle bir kavram var. Hayat lafını büyük harfle yazıyorsunuz. Başlatıyorsunuz. Ondan sonra hayatın yer küre üzerindeki fiziko-kimyasal ortamı kendisinin evrilmesine, gelişmesine en uygun halde tutmaya çalıştığını, bunu tuttuğunu, yani kendi ortamını, hayatın kendisini şekillendirdiğini iddia eden bir bakış. Şimdi bu orada da James Kirchner'ın söylediği şey şu, bu şey değil, yani bu teleolojik bir bakış açısı. Çünkü bilim öyle bir şeyin amacı olup olmadığından yapamaz, uğraşamaz. Bu bakış açısı bilimsel yöntemle kanıtlanabilecek bir bakış açısı değil. Hayatla çevre arasında böyle bir ilişki oldu. Onun için bilimsel olmadığı için onu çıkartıyorsun. Şimdi arada tabii bir sürü kademeler var. Yani böyle bunun bir optimizasyon olmadığını düşünen, fakat aradaki ilişkinin çok yoğun bir ilişki olduğunu, hayatla atmosferi ve okyanusların falan bir ilişkinin olduğunu söyleyen insanlar. Onun için yani Gaia hipotezi bir sürü insanlar için yani ne olacak ki, gayet doğal, biz biliyoruz bunu, bu konuda da kafa yoruyoruz dedikleri bir şey. Yani da şunu da unutmamak lazım, yani yer sistemi kavramı, yer sisteminin bütüncüllüğü 1980'lerde çok önemli bir konu. Ve bu konularda daha bu şeyden öncesi, bunu da kabul ederim, IPCC'den önceki yıllardan bahsediyoruz, 80'lerin ortasında. NASA'nın mesela yer sistemi bilimi diye bir raporu yayınlanmış. Francis Bretherton'un yazdığı rapor falan. Bu bütüncül bakış açısı çok yaygın olarak etrafta konuşuluyor. Fakat tabii şöyle bir şey var. Yani benim danışmanım bu işe nasıl bulaştı? O bir kitap yazıyordu. Ondan sonra yazdı kitabı. Yayınlandı kitap zaten. O kitabın çok güzeldi, bir şeyi vardı. Başlığı vardı. Weather permitting diye. Yani hava durumu izin verirse diye. Bu genellikle toplantılarda falan kullanılan bir laftır. Ondan sonra bunu Sierra Club yayınlayacaktı. Beğenmedi. Ondan sonra dediler ki buna işte böyle Gaia'lı falan bir başlık çıktı ortaya. Şimdi o Gaia'lı başlığı koyup da kitabın içinde Gaia'nın savunuculuğunu yapmadığı için bu sefer Steve'in üzerine atladılar şeyler. Çeşitli çevreci gruplar, Gaia'cı gruplar. Ondan sonra sonunda da bu işi böyle bir bilimsel zemine taşımak için de 88'de işte ikinci Gaia konferansını. Bundan sonra zaten ondan sonra bir tane daha, iki tane daha konferans olduğunu biliyorum. Onlara katılmadım ama bunu ortaya Steve öne ayak oldu bunları. bir AGM, yani Amerikan Jeofizik Birliği'nin bir konferansı olarak bu düzenlendi. İlginç bir şey yani, yani bazen bir takım fikirler uçuk olabiliyor. Ama bunun baktığınızda, neye baktığınızda göre uçuk tarafı var, bir de somut tarafı var. Yani artık gelişen bir bakış açısıyla bizim bunu kanıtladığımız, içimize sindirdiğimiz tarafı var. Bir de uçuk tarafı var. Uçuk tarafı da bir teleolojik tarafı, yani hayatın bir amacı var. Amaç sözünü koyduğunuz zaman zaten orada bilim falan kalmıyor. Yani bilim gidiyor Evet. orada. Onun için amaç lafını da kullanmadan böyle bir optimizasyon yaptım. Çünkü yani burada karınca ve fil ve ısırgan otu birleşiyorlar. O zaman bizim için en güzel bir atmosferi nasıl yaratırız diye hiçbir, yani öyle bir şeyler yok hani. Zaten Başka bir hipotezin ismi de Gaia'da zaten teolojiden geliyor. Yani Yunan teoloji, antik Yunan teolojisinden geliyor. Ana evet. tanrıça, en büyük tanrıça G, Ana dünya yani Terra. yani jeolojinin arkasındaki, jeofizin arkasındaki kökündeki, başındaki kök oradan G, gelen bir şey. evet. O Gaia kökü oradan geliyor falan. Bunlar güzel. Orada problem yok. Ama şunu söylemek lazım. Yani ne zaman ki bilimsel olarak şey yapılabilecek, yani kanıtlanabilecek veyahut da bilimsel olarak eleştiriye açılamayacak bir karmaşıkta ve bucağı belli olmayan bir hipotez attığınız zaman zaten orada bilim bitiyor. Ya yani bilim insanları orada kafa yormak zorunda falan değiller. Masallar İsteyen başlıyor ondan sonra. iman başlıyor. İsteyen istediğine iman eder. O beni ilgilendirmeyen bir şey. İman, kimin neye iman edeceğini bir şey söyleyemem, ama şunu da söyleyeyim bakın. Yani bu Gaia kavramı, işte gezegenin bütünlüğü, birlikteliği falan meseleleri, içindeki harmoniler, bilmem neler falan. Çevreci çevrelerde çok popüler olan şeyler. Çünkü insanlar böyle doğaya romantik olarak bakmak istiyorlar. Yani Bir uyum üniversitedeki içerisinde, bir ahenk içerisinde doğanın olduğunu düşünmek hiç istiyorlar. sevmiyorum. Doğanın dengesini hiç sevmem ben. Yani doğanın yengesi belki olur ama doğanın dengesinden hiç Ve hoşlanmam. hatta Doğa bu öyle. evet ve hatta artık çalışmalar kaos teorisine doğru yönelmiş durumda sonunda. Beni de sevindiren bir gelişme bu. Zaten programımızın adı da o yüzden entropi. Burada artık kaosun doğanın arkasındaki ana itici kuvvet olduğu yönünde çok ciddi ve kapsamlı çalışmalar var. Nature'da vesaire yakın dönemde yayınlanan gayet de Şunu güzel söylemek lazım. makaleler. Yani yer bilimi Tyler Fong diye birisinin yaptığı çalışmalar var. Yani entropi üretimiyle ilgili, yer sisteminin entropi üretimini maksimize edecek şekilde organize olması falan. Onlarla ilgili de termodinamik uygulamaları, bir sürü şeyler konuşuluyor, tartışılıyor. Ama şuna gelmekte fayda var. Yani bence doğaya baktığımızda doğayla ilgili meseleleri anlamaya ve ona göre de tedbirler oluşturmaya çalışacaksak, niyetimiz varsa, o zaman onu romantize etmeden bence çok somut bir şekilde ele almanın taraftarıyım ben. Yani doğanın dengesinden ve böyle doğadaki ahenkten, harmoniden falan bahsetmek benim işim değil. Ha, onu görüyoruz, doğadaki ilişkileri görüyoruz. Doğadaki bir takım, bir de yalnız ilişkiler de aynı zamanda döngüleri görüyoruz. Kesinlikle. Şeyleri görüyoruz. Çarpışan etkileri görüyoruz. Pozitif feedback, pozitif geri beslemeler olduğu gibi negatif geri beslemeler var. Bunlar hepsi birlikte, ama bunların sayısı oldukça çok. Ve ondan sonra onları kalkıp da bir prensip altında birleştirmek çok çok zor. Şimdi bir Buyur. şey, lafınızı balla kestim. Vaktimiz dar olduğu için böyle size de soracak bir sürü şeyim var. Şimdi bir şey daha var Lovelock'un ortaya attığı, bizim bu tanıdığımız, kulağımıza aşina olan terminolojilerden bir tanesi. O da tipping point, yani devrilme noktası. Bunu iklim ekseninde kullanıyor. Siz de çok hoşlanmıyorsunuz biliyorum. Fakat Hoşlanmıyor. Bu maske hesaplaması hemen hemen imkansız bir şey bunlar. Bunlar böyle bir sürü karmaşık etkileşmeleri tek bir kavram etrafında topladığınız zaman ve onu da ayrıntılı olarak hesaplayabildiğiniz zaman şey yapamıyorsunuz. Yani işte şu olursa şeyde tipping point'ta, denge noktasında, işte baş aşağı gideriz, başa al aşağı oluruz falan. Bunları hesaplamak çok zor. Bunları bulmak çok zor. Çünkü karmaşık ve nonlineer bir sistemden bahsediyoruz. Ve maalesef elimizdeki bilgimiz de, sınırlı bir bilgimiz de, böyle soyut bir takım kavramların arkasını desteklemek, onların etrafını düşünmek için elimizde şeylerimiz yok. Yeterince bir veri tabanımız da yok aslında. Yani çünkü Ama geçmişte bile. aynen ama aslında Laudon'un söylemeye çalıştığı burada bu tipping point aslında sistemin bizim tanıdığımız halinden farklı bir hale, farklı bir state'e, bir konuma geçişi. Öyle değil mi? Ve iklim konusu, yani iklim gibi hepimizin hayatını etkileyen, an be an o etkileri de işte son dönemdeki Avrupa'nın maruz kaldığı yangınlar, ondan önce Türkiye'de gerçekleşen seller, Amerika'da keza çok ciddi sel baskınları, insanlar hayatlarını kaybediyorlar. 21. yüzyıldayız. Ülkenin, yani dünyanın en büyük ekonomik Yani özet olarak eğlenceli şunu söylemek vesaire. lazım. Lavlak çok önemli işler yapmış bir adam ve uzun bir süre, yani işte 100-103 yaşlık bir hayata bir sürü önemli hem pratik şeyleri hem de soyut bir takım şeyleri sığdırmış birisi. Onun için o bakımdan çok önemli, çok ilginç bir örnek. Yani hani bilim dünyasında bir sürü ilginç örnekler var ama zaten şöyle bir hikaye, yani güneşin altındaki hiçbir yerde kolay kolay çok tamamen orijinal bir şey söyleyemiyorsunuz. Her zaman o konuda bir şeyler ima etmiş, bir şeyler söylemiş insanlar var. İklimle hayat arasındaki ilişkinin örneklerini bize sergileyen kişi Alexander von Humboldt. Yani bunu onun sayesinde bunu böyle Ki Aralık coğrafyada... ayında Humboldt'u Aralık ayında senenin son entropi bölümünde buradan duyuralım dinleyicilerimize. Sizle beraber keyifli bir şekilde Humboldt'u Aha, konuşacağız. memnuniyetle, çünkü çok önem verdiğim bir adam, çok önem verdiğim bir adam. Yani 18'in sonunda, 19'un başında 21. yüzyılın bilim reflekslerine sahip bir adam olarak bilime katkı vermek çok basit bir iş değil. O bakımdan çok değerli bir adam. Ama dediğim gibi, yani şimdi James Lovelock'tan konuşuyoruz, onun hakkını yemeyelim. Çok geniş bir spektrumda katkı vermiş birisi. Ve bugün yani laboratuvarda gaz analizi yapan bir sürü insan Lovelock'ın icat ettiği o elektron yakalama dedektörünü kullanıyor. Onun çeşitli biçimleri var, onları kullanıyor. Bu dedektörler kullanılıyor. Ve yani gaz kimyası ve yalnız gaz kimyası değil, aynı zamanda çevredeki gaz fazına geçebilecek olan çeşitli, özellikle şeyli, halojenli, yani florlu, klorlu, bromlu falan bir takım organo, işte halojenler dediğimiz bir takım kirleticilerin de yakalanmasında Lovelock'ın icat ettiği bu dedektörün çok önemli bir rolü. Adam o bakımdan hem laboratuvara girmiş, laboratuvarda pratik bir takım bir izi var bir yerde mucit olarak. Ama diğer taraftan da üzerinde çok tartışacağımız, bize bir perspektif açan bir Gaia hipotezinin de savunucularından bir tanesi olmuş orada. Tabii şeyin hakkını yemeden, Le Margulis'in özellikle hakkını yemeden. Çünkü beraber bir sürü işler yaptıkları, en azından ben şahit oldum yani yaptıkları çalışmalarda. Böyle. Evet, gerçekten yani Lovelock olsun, Wilson olsun, Margulis olsun, bunların hepsinin aslında benim nezdimde birleşik bir nokta var. O da çok önemli. Belki yaptıkları iş kadar önemli. Bilimi sokaktaki insanla buluşturabiliyorlar. Bu işte hipotezlerine verdikleri isimler ya da o Doğru. konseptlere verdikleri tanımlamalar sonrası daha anlaşılabilir kılıyorlar. Ve aslında bu şekilde de belki iklim aktivizm camiasında bu kadar çok seviliyorlar çünkü yaptıkları iş okunabiliyor günün sonunda. Yani aktivistlerin ne yapacaklarını kendileri bilirler. Ben onlara karışamam da. Ama bilim dünyasında tabii çok büyük izleri olan insanlar bunlar. Ve tabii onlardan geriye kalan miras da çok farklı olabilir. Dediğim gibi laboratuvardaki bir kullanılan teknolojiyi geriye de bırakan bir Lovelock, aynı zamanda Gaia'yı bırakan, ama diğer taraftan da mesela Wilson gibi adamlara baktığınızda o adamın şu anda kurmuş olduğu bir vakıf var. O vakıfta Kesinlikle. yani yarı Dünya Vakfı, Half Earth Vakfı. O da koruma için çok ciddi bir takım söylemlerle ortaya çıkıyor. Neden bunun önemli olduğunu, neden doğal sistemleri korumamız gerektiğini, biyoçeşitliliği korumamız gerektiğiyle ilgili bize, yani geriye kurumsal bir takım şeyler bırak. Lovelock benim bildiğim kadarıyla kurumsal bir şey bırakmış birisi değil. O herkese kısmet olmuyor zaten. O kolay bir iş değil Evet. kurumsal olmak. Ama Wilson öyle bir Wilson öyle adammış. ve şu anda Wilson'ın az önce bahsettiğiniz yarım dünya yani half earth konsepti de aslında ondan belki de ilham alınarak 2030'a kadar korunması gereken alanların %30'u yani dünyanın %30'u aslında koruma altına alınmalıdır gibi çok ciddi hedefler çerçevesinde gerek IPCC'nin gerek IPBES gibi kurumların çağrıları Wilson var. 50 diyor ama O yani %50 %50. diyor. 130 ama 2030'a kadar ve belki de Wilson'ın rüyasını gerçekleştirebilecek kadar 2030'dan sonra da %50'ye çıkartılabilecek şekilde. Yalnız bunu unutmamak lazım. Bakın bu koruma işi, doğal şeyin, biyoçeşitliğin koruması işi öyle berbat bir iş ki, biz Evet. korumak için takım düzenler kurarken varlıklarının farkında olmadığımız bir sürü türler yok olup gidiyor. Onu da söylemek Kesinlikle. lazım. Hani bu hani şey yapıyorsunuz, işte kütüphanelere yangın söndürme sistemleri kuruyorsunuz, aman yangın çıkmasın diye bakıyorsunuz ama diğer tarafta bir yerlerde bir takım kütüphaneler yanıyor. Onun için yani şey olarak veriyorum, benzerlik olarak veriyorum. Bu çok önemli bir şey. Yani biz şu anda bugün kaç tane türün habitatını yok ettik ve o türler tarihe karıştı. Onu bilmiyor, cevabını bilmiyoruz işin kötüsü. O Kesinlikle. çok, o berbat bir şey Kesinlikle. ya, Kesinlikle. bilmiyoruz. Ve bunu da türler ekseninde Humboldt'la birlikte umarım Aralık ayında sizle beraber tekrardan masaya yatırma şansımız olur hocam. Memnuniyetle, memnuniyetle. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir program oldu. Tekrardan Lavlok'u da buradan anmadan göndermemiş olduk. İlerleyen entropi bölümlerinde tekrar bir araya gelmek üzere efendim. Evet, herkese işte iyi öğleden sonralar diyelim, yayınlanacağı zamanı dikkate alaraktan.